Что такое вуніяцтва? Вуніяцтва – гэта адна з плыняў хрысціянства, што паўстала ў Беларусі ў выніку берасцейскай уніі 1596 году. Пераход праваслаўных беларусаў у вуніяцкую веру адбываўся паступова і расцягнуўся на шмат гадоў, што дазволіла, нягледзячы на даволі значнае на першым часе непрыяцце і нават супраціў, пазбегнуць крывавых рэлігійных войнаў, як гэта было ў шэрагу краінаў заходняя Еўропы. Вернікам вуніятам гарантавалася непарушнасць традыцыйных абрадаў і звычаяў. Пры канцы 18 стагоддзя, напярэдадні анексіі расійскай імперыі нашых земляў, абсалютная бальшыня насельнікаў Беларусі была вуніятамі. Вуніяцкія епіскапы дбалі пра пашырэнне школаў, удасканаленне навучальных праграмаў, пра падвышэнне культуры духавенства. Шмат хто з вуніяцкіх святароў атрымаў адукацыю ў рымскіх калегіумах. Да вуніяцтва людзей цягнула яго ўвага да мясцовых нацыянальна-культурных традыцыяў, шырокае выкарыстанне ў рэлігійным жыцці, асабліва ў часе казанняў, беларускай мовы. Пад аховаю вуніяцкай царквы беларускае жыццё магло захоўваць свае даўнія формы. Была створаная вялікая вуніяцкая літаратура на беларускай мове. Творы Пётры Скаргі, Іпата Пацея, Язэпа Рудскага, Язафата Кунцэвіча. У вуніяцкіх друкарнях Віленскай і Супраслеўскай друкаваліся шматлікія богаслужбовыя кнігі. Вуніяцкія манастыры, якіх у 18 стагоддзі налічвалася блізу 90, былі асяродкамі нашае старадаўняе культуры. Вуніяты, адрозна ад беларусаў праваслаўнага і каталіцкага веравызнанняў, былі найбольш устойлівыя і да палінізацыі, і да русіфікацыі. Гэта добра ведалі ўрадавы сінод і афіцыйныя ўлады расійскай імперіі. Таму, калі на парадак дня была пастаўлена суцэльная русіфікацыя карэннага насельніцтва акупаванай Беларусі, яны ў першую чаргу намерыліся нанесці смяротны ўдар па вуніятах. Пачалі са схілення ў праваслаўную веру найвышэйшых кіраўнікоў вуніяцкай царквы. І не памыліліся. У лютым 1839 года тыя падпісалі акт аб уз'яднанні беларускай вуніяцкай царквы з расійскай праваслаўнай. Шматлікія культурныя каштоўнасці, кананічная літаратура вуніяцкай царквы сталіся аб'ектам вынішчэння, ахвяраю агню. Вернікі з абурэннем сустрэлі вестку аб далучэнні да праваслаўя. Яны не хацелі маліцца паводле новых правілаў, яшчэ доўга трымаліся былых царкоўных абрадаў. Асабліва не пагаджаліся, што ў часе літургіі гучала малазразумелая ім царкоўна-славянская мова, а казані гаварылі па-расейску. Значная частка, больш за мільён вуніятаў, абураных учыненым гвалтам, самахоць перайшлі ў каталіцызм. На ўсіх пераломах гісторыі і падчас паўстання Кастуся Каліноўскага і пару адраджэння пачатку 20-га стагоддзя і ў другую сусветную вайну у прагрэсіўнай часткі беларускага народу заўсёды ўзнікала думка аб адраджэнні вуніяцкай рэлігіі. Нямала ў яе прыхільнікаў і сёння, асабліва сярод моладзі.